Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 2 minuty po godzinie 4:00. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś 7 czerwca, piątek. To 159 dzień roku 2024. Do końca pozostało 207 dni. Dzisiaj mamy imieniny Roberta i Wiesławy. Przyjmijcie Państwo najserdeczniejsze życzenia od całej redakcji programu Trzeciego Polskiego Radia. Słońce wzejdzie za 14 minut, a zajdzie o godzinie 20:53. Kłaniamy się nisko z tej strony, za sterami Grażyna Oczkowska, a przed mikrofonem Rafał Wodziński. Dzień dobry. Holiday, wakacje zbliżają się nieuchronnie, drodzy Państwo. Oby te wakacje były choć trochę deszczowe. Dlaczego? Ano dlatego, że oczywiście mamy suszę i jest to fakt, któremu chyba nikt nie zaprzeczy. Natomiast w Warszawie dziś od rana deszczowo. Deszczyk taki delikatny przywitał mnie w drodze do Państwa, ale na pewno potem się rozpogodzi, chociaż prognozy są różne. W piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotny deszcz na wschodzie, w centrum oraz na południu również burze. Prognozowana suma opadów do 15 mm, tylko w Karpatach od 20 do 25 mm. Temperatura maksymalna od 19 stopni do 20 na północy, około 22 stopni w centrum, na południowym wschodzie do 25 stopni, a chłodniej tylko nad morzem od 17 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Przed nami już Todd Terrier, Inspektor Norse w programie trzecim Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Take us so far. Broken down car. Like strung out old stars. Served us so well. We traveled through hell. Know how we fell. Amerykański mistrz elektronicznych brzmień, Moby, Lift Me Up. Rozbudzamy o poranku w Coś Mi Świta w Trójce. 21 minut po godzinie czwartej. Ale sen to ważna rzecz. Wyspane osoby częściej czują wdzięczność, są bardziej odporne psychicznie i czują, że dobrze prosperują. Przede wszystkim jest jedna zależność, drodzy Państwo. Dłużej śpią ci ludzie, którzy wcześniej kładą się do łóżka. Jak donoszą badacze, amerykańscy badacze z American Academy of Sleep Medicine and Sleep Research Society, dorośli powinni regularnie przesypiać w nocy co najmniej 7 godzin, aby podtrzymywać optymalne zdrowie, produktywność i sprawność. Dbanie o sen przynosi jeszcze inne korzyści. Dobrze wyspiające się osoby częściej czują wdzięczność wobec innych ludzi, stają się bardziej odporne psychicznie i uważają, że rozwijają się w życiu. W tym badaniu wzięło udział 90 ochotników, którzy zależnie od grupy, do której ich przypisano, mieli za zadanie w czasie roboczego tygodnia chodzić spać wcześnie, późno lub normalnej porze. Monitorowanie snu z pomocą specjalnych czujników wskazało, że ochotnicy z grupy chodzącej spać najwcześniej spali średnio o 46 6 minut dłużej niż średnia, a zaczynający sen najpóźniej o 37 minut krócej. Badania sondażowe wskazują także, że w ostatnich latach poziom szczęścia w USA spadł i w tym samym okresie powszechne stały się problemy ze snem. Chociaż wiadomo, że brak snu pogarsza kłopoty ze zdrowiem psychicznym, dotąd nie przeprowadzono badań eksperymentalnych, aby sprawdzić, czy zwiększenie ilości snu poprawia pozytywne aspekty życia, takie jak poczucie celu, nadzieja i wdzięczność. Tak powiedział główny autor tej publikacji. No ale jak tu spać, kiedy trójka o poranku gra YouTube? Gramy już teraz Hold Me, Feel Me i Kiss Me. Bądźcie Państwo z trójką.

powodów do narzekań mają mieszkańcy Gliwic, Chorzowa i Szczecina. Strategiczne mapy hałasu zostały opracowane w ramach monitoringu środowiska i pokazują sytuację w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Najwięcej hałasu powoduje ruch samochodowy. Dokładnie 2 lata temu we znaki dawał się także hałas nie tylko związany z ruchem samochodowym, ale także przemysł, kolej i hałas lotniczy, który jednak doskwiera najmniejszej liczbie osób. Mówię 2 lata temu, bo wtedy wykonano takie bardzo dogłębne pomiary, z których to wynika, że za enklawę ciszy mogą uchodzić Olsztyn, Dąbrowa Górnicza, Toruń i Lublin. To są 3 miasta, właściwie 4 miasta, w których jest najciszej. Z analiz wiemy także, że mieszkańcy, niektórzy mają także powód do narzekań w nocy. Największy udział mieszkańców narażonych na hałas po zmierzchu według przekroczenia dopuszczalnych poziomów odnotowano w Szczecinie, Chorzowie i Gliwicach. Sytuacja nie jest także różowa w Gdańsku, Rudzie Śląskiej i Krakowie. Tam stwierdzono z kolei największy udział powierzchni, na której są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu w ogólnej powierzchni miasta. Według ubiegłorocznych danych Komisji Europejskiej pod względem hałasu Polska plasuje się na 13. miejscu w Europie, tak więc nie jest jeszcze tak źle, bo liderami niechlubnego rankingu są Łotwa, Austria, Bułgaria i Litwa. Hałas muzyczny w trójce natomiast zrobi już teraz Michael Kiwanuka, Cold Little Heart. Did you ever want it?

Turn up the show. And KLF, Justified and Ancient w programie Trzeci Polskiego Radia w Coś Mi Świta. Nie od wczoraj wiadomo, że Szwajcarzy należą do mistrzów, jeśli chodzi o produkcję czekolady. W ostatnich miesiącach grupa czekoladowych specjalistów opracowała nową recepturę czekolady, do produkcji której wykorzystano odpady z owoców kakaowca zawierające naturalny cukier. Ta nowa produkcja czekolady jest bardziej zrównoważona od tradycyjnej. Nowy przepis opiera się na rozgnieceniu miąższu oraz łuski z trąków kakao, z których powstaje słodki, włóknisty żel. Może on zastąpić cukier dodawany w produkcji czekolady. Dzięki wykorzystaniu całego owocu kakaowca powstaje czekolada bardziej zdrowa niż ta, którą tworzy się metodą tradycyjną. Nowa metoda produkcji czekolady jest bardziej ekologiczna, jednocześnie także zwiększyła się emisja gazów cieplarnianych o 12%, ponieważ wymaga ona dodatkowego etapu suszenia, który pochłania duże ilości energii. Jednak ci, którzy opracowali tę nową metodę produkcji czekolady, zastrzegają, że jeśli skala produkcji będzie wysoka, to do suszenia miazgi można wykorzystać słońce albo panele słoneczne, a wówczas emisja gazów cieplarnianych może spaść, dzięki temu będzie bardziej ekologiczna. Słodko-gorzkim odkryciem naukowców ze Szwajcarii towarzyszy jednak mały problem z właściwym dawkowaniem słodzącego żelu, tak by czekolada była nie za słodka, ale też niezbyt gorzka. Badacze twierdzą, że znalezienie tej równowagi jest bardzo, bardzo trudne. Czekolada wyprodukowana w laboratorium jest podobna w konsystencji do gorzkiej czekolady i podobna w smaku do słodyczy produkowanych w Ameryce Południowej. Czekolada, jak wszyscy wiemy, poprawia humor, ale dobra muzyka w trójce również. Już teraz Fred Again i Maria, We Have Lost Dancing. We've lost dancing. Had to lose our space. We've lost dancing. All these things that we took for granted. We've lost dancing. Will be marvelous. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.